नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र उच्चारण के लिए अथ तनादहे तनादि कंभ्य ऊह तनादिभ्यस्तथासोह ये विभाषा जन खन जन सन खन जन सन खनाम संझलोह जन सन खनाम संझलोह अत उत सार्वधातुके न भ कुर छुराम नित्यं करोते हैं ये च संपरिभ्याम करोतौ भूषणे समवाये च उपात प्रति यत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च इति तनादेः।